Aflofarm. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 22 kwietnia. Minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W większości szkół ruszyły przygotowania do powrotu uczniów najmłodszych klas. Znamy już termin szczytu NATO, który odbędzie się w Brukseli. Po raz pierwszy weźmie w nim udział następca Donalda Trumpa, Joe Biden. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W szkołach z 11 województw ruszyły przygotowania do powrotu dzieci z klas 1-3. Od poniedziałku będą one uczyły się w systemie hybrydowym. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski mówił dziś w Polskim Radiu, że resort chce, by jak najszybciej mogły uczyć się stacjonarnie, ale na razie nie pozwala na to sytuacja epidemiczna. Dariusz Piątkowski dodał, że wszyscy uczniowie powinni wrócić do stacjonarnego nauczania jeszcze w tym roku szkolnym. Gdy już do nauki stacjonarnej wrócą klasy 1-3, to potem w następnej kolejności klasy 4-8 i dalej w połowie maja czy w końcu maja klasy szkół ponadpodstawowych. Uważamy, że nawet na kilka tygodni warto wrócić do zajęć stacjonarnych, do bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i ze swoimi rówieśnikami. W województwach łódzkim, wielkopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim nauka nadal będzie się odbywać w trybie zdalnym. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem przywódców odbędzie się 14 czerwca w Brukseli. Poinformował o tym sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To będzie okazja dla prezydenta USA Joe Bidena, by po raz pierwszy osobiście spotkać się z wszystkimi sojusznikami. A o szczegółach Beata Pomecka. Mamy konkretny i przyszłościowy program wzmocnienia naszego sojuszu, by stawić czoła wyzwaniom, napisał na Twitterze szef NATO, informując o szczycie. Wśród tych wyzwań wymienił m.in. agresywne działania Rosji, zagrożenie terroryzmem, cyberatakami oraz wzrost znaczenia Chin. Jednym z głównych tematów szczytu będzie reforma Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wstępny zarys zmian do 2030 roku uzgodnili ministrowie spraw zagranicznych NATO w ubiegłym miesiącu. Po dyskusji w gronie przywódców zaczną się prace nad szczegółami. Wśród propozycji reform znalazły się zwiększenie składek członkowskich na najważniejsze zadania, ścisła współpraca w gospodarce i w zaawansowanych technologiach. Projekty zmian opracował zespół doświadczonych ekspertów, wśród których była m.in. polska europosłanka Anna Fotyga, jedyna przedstawicielka krajów naszego regionu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, zapowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że jego ugrupowanie zagłosuje przeciwko ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy. Według niego raport stworzy zobowiązania polityczne i finansowe, które będą niekorzystne dla Polski. W salonie politycznym Trójki Krzysztof Bosak zaznaczył, że istnieją alternatywne sposoby na pozyskanie środków na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Poprzedni rok i działania premiera Mateusza Morawieckiego pokazały, że jeżeli potrzebujemy dodatkowych środków na wsparcie gospodarki, to jesteśmy w stanie te środki wygenerować samodzielnie. Polski Fundusz Rozwoju, tarcza finansowa pokazały to. Zdaniem wszystkich ekonomistów kapitał jest w tej chwili na rynku dostępny łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy w Unii Europejskiej brali na siebie dodatkowe zobowiązania polityczne, takie jak poręczenie eurodługu dla wszystkich państw. Przed wejściem Europejskiego Funduszu Odbudowy w życie konieczna jest jego ratyfikacja przez parlamenty wszystkich krajów unijnych. Środki z funduszu mają być przeznaczone m.in. na rządowy program Nowy Ład. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski mówił dziś w programie Pierwszym Polskiego Radia, że termin jego prezentacji jest uzależniony od rozwoju pandemii. Głównym założeniem tego jest odpowiedź na tą sytuację już postpandemiczną i to, aby można było wejść w ten nowy, dla wszystkich nowy czas, bo to będzie czas już, mam nadzieję, kiedy COVID będzie wspomnieniem. Pierwotnie Nowy Ład miał zostać zaprezentowany 20 marca, jednak prezentacja została przełożona ze względu na coraz trudniejszą sytuację epidemiczną. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Hasło tegorocznej edycji Przywróć naszą Ziemię ma zachęcić do bardziej ekologicznej postawy na co dzień. Nasza reporterka zapytała mieszkańców Białegostoku, jakich zmian potrzeba ich zdaniem, by dbać o Ziemię.

Za jakieś 15 minut moim gościem będzie także proekologiczny Marcin Bosak. Będzie też o biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Program trzeci Polskiego Radia. Set us breaking down on the camel. like ass crack. Ladies, ponies at the track. It's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha ha. Yo, we gon' ghost town. It's Motown with your sound. You in the blink. Gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop. Get it, get it. Until you chair the header. Watch the way I navigate. Wybierzcie na koncert Gorillaz, a jeszcze na festiwalu Glastonbury w Wielkiej Brytanii. To faktycznie moje marzenie. Gabi Andrychowicz, Trójka przed południem. Zapraszam serdecznie. Co kraj to inna wersja historii, co kraj to inna prawda historyczna. I tak zupełnie przypadkiem dowiedziałam się, że w algierskich podręcznikach, Algieria była przed laty kolonią francuską, piszą, że Maria Curie nie nazywała się wcale Skłodowska, tylko wyłącznie Curie i wcale nie była Polką, tylko francuską, a Nobel powędrował właśnie do Francuzów. Mam nadzieję, kompletnie wątpliwości te rozwiewa Ewa Curie, młodsza córka Marii Curie Skłodowskiej, w jej biografii albo rozszerzonej wersji Maria Curie biografia, o której opowie już teraz Kasia Cygler. Natomiast fragmenty Maria Curie biografia tej książki są do usłyszenia tylko w Trójce codziennie o 11.45. Kasia, już teraz. Trójkowy felieton kulturalny. Dawno, dawno temu w wielkiej szopie z przeciekającym dachem i ścianami, które ledwo chroniły od wiatru, w wielkich kadziach pewna kobieta mieszała tajemniczy wywar, a że była niewielkiego wzrostu, brała sobie czasem stołeczek i mieszała, pichciła swoje nie wiadomo co, które w końcu skrystalizowało swój smak i wygląd i odmieniło świat. Tak plus minus wyglądał proces wyciągania radu z niebytu. Kilka starych stołów sosnowych, piecyków do topienia minerałów i palników gazowych. Tak swoje laboratorium opisywała Maria Skłodowska-Curie, a niewątpliwie pioruny strzelały, kiedy męskie grono naukowców musiało przyznać jej Nobla. Z tym Noblem to sami Państwo wiecie, jak było. Przy pierwszym najpierw ją panowie ze Sztokholmu pominęli, dopiero Piotr Curie zainterweniował, a przy drugim znów panowie ze Sztokholmu robili, co mogliby znaleźć poza naukowy pretekst, by jej go nie dać. Cóż, takie czasy, ja wiem, panowie wiem, teraz jesteście inni. Zresztą Piotr Curie był już inny. Trudno jest zrozumieć, przeżywać do głębi istotę budowy i działanie radu, ale życie takiego człowieka, jakim była Maria Skłodowska-Curie, jej myślenie, kultura społeczna tamtych czasów, wszystko to już zupełnie inna sprawa. Co mówiła, co pisała, jak, do kogo, jak taki człowiek w ogóle radzi sobie w tak różnych sytuacjach życiowych. Przeczytać o tym to jest coś, dlatego dziś polecam Państwu nowe wydanie biografii Marii Curie, napisane przez jej córkę. Nowe wydanie jest poszerzone tym razem o niepokojące opublikowane w poprzednich tłumaczeniach fragmenty. Dziś możecie także o 18:00 uczestniczyć w specjalnym spotkaniu online, w którym wezmą udział prawnuczka siostry noblistki Hanna Karczewska, Agnieszka Rasińska-Bubr, tłumaczka, która uzupełniła to wydanie nowe materiały, i Sławomir Paszkiet, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Wszystko oczywiście na stronie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Przypominam, że nie tylko Maria Skłodowska jest pierwszą kobietą z Noblem na świecie, ale też póki co jedyną, która zdobyła Nobla dwukrotnie. Drogie panie, panowie, najwyraźniej każda kobieta powinna mieć szopę, kilka stołów, kadzie i chochle, pieścić swoje rady i się nimi dzielić. No i jeszcze takiego Piotra, co i doradzi, i ziemniaków przypilnuje, kiedy żona chochlą, pomyślunkiem i wytrwałością zmienia świat. Dobrego czwartku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. No ja mam tylko szopę i chochle. I cóż, ja mam biedna z tym począć teraz. Kasia Cygler. Dosłownie tak wyobrażam sobie głos Marii Curie. Maria Curie, biografia, fragmenty tejże do wysłuchania tylko w Trójce codziennie od poniedziałku do piątku po 11:45. Down. To jest zespół, który od czasu do czasu potrafi zniknąć, Kings of Leon, a to z powodu wokalisty, który właśnie od czasu do czasu potrafi zniknąć. I to na długie miesiące. Słuchajcie, Trójki, dzisiaj w Trójce celebrujemy Dzień Ziemi, ale namawiamy wszystkich słuchaczy Trójki, by ten dzień i w ogóle Ziemię celebrowali i szanowali przez cały rok i całe swoje życie. Moim i Państwa gościem jest aktor, już teraz, filmowy, teatralny, a także, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, zaraz się przekonam, pszczelarz Marcin Bosak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Mam taką wielką, przepraszam, nadzieję, że tym pszczelarzem kiedyś zostanę. Myślę sobie, że to jest dobre zajęcie na jakiś późniejszy czas, na emeryturę na przykład. Już Państwu wyjaśniamy, o co chodzi z tym pszczelarzem, bowiem mój i Państwa gość Marcin Bosak dba o środowisko, mam nadzieję, na co dzień, ale też w pewien wyjątkowy sposób, mianowicie, nie wiem, czy raz to zrobił, czy zrobił to wielokrotnie, adoptuje pszczoły. Tak, myślę, że to nie tylko raz się stało i też Państwa zachęcam, żeby wielokrotnie te pszczoły adoptować. Greenpeace prowadzi taką akcję. Raz w roku jest ona bardziej nagłośniona, żeby adoptować pszczoły. Wtedy pieniądze ze zbiórki są przekazywane na przykład na ratowanie konkretnej pasieki, bo to się niestety zdarza coraz częściej, że pasieki padają z uwagi na to, na ilość pestycydów używanych w rolnictwie. Dlatego też tak ważne jest to, żebyśmy się odważali zakładać pasieki w miastach, bo w miastach nie używa się pestycydów do ochrony roślin. I te pszczoły mają paradoksalnie w mieście coraz lepiej, lepiej niż na wsi. Marcinie, wyjaśnimy naszym słuchaczom, dlaczego i jak ważną rolę pszczoły, bo mało, znaczy nie wiem, czy mało kto zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę pszczoła odgrywa w naszym ekosystemie. Myślę, że to będzie bardzo obrazowe. Nie pamiętam, czy to powiedział Einstein, czy inny wielki uczony, ale bez pszczół ludzkość może przetrwać jeszcze 50 lat. Bo proszę sobie wyobrazić to, że znika właściwie 80% tego, co widzimy. Przetrwają bez pszczół tylko rośliny, które się rozsiewają same, czyli właściwie tylko zboża. A znikają warzywa, owoce, kwiaty i no, ten świat by był bardzo ubogi. W jaki sposób na co dzień dbasz o ochronę środowiska? No to jest jakby teraz taka podstawa, żeby jednak zacząć od siebie i podstawowa sprawa to jest segregacja śmieci, segregacja odpadów. No i to jest coś, co w miastach możemy robić wszyscy i właściwie jest to niezbędne. Natomiast oczywiście też można organizować akcje. Moja siostra to bardzo często robi, głównie na Mokotowie. Raz w roku właśnie w takim dniu jak dzisiaj ze znajomymi, z sąsiadami sprzątają najbliższą okolicę. Więc to jest jakby to, na co mamy realny wpływ, warto robić. Robią to rzeczywiście gwiazdy, czyli środowisko naturalne wspierają między innymi Mark Buffalo, walczy o większą dostępność energii odnawialnej, Leo DiCaprio, oczywiście to wiemy wszyscy, dba o lasy tropikalne, Natalie Portman między innymi jest przeciwniczką przemysłowej hodowli zwierząt. A nasz gość adoptował nie tylko pszczoły, ale także szczeniaka fajnego. To już nie jest szczeniak, to jest po prostu kawał kobiety obecnie. Kawał baby. No, nie chciałem tak powiedzieć. Kawał kobiety, a właściwie dziewczyny. Jest to moja psia córeczka, wspaniała. Właśnie postawiła uszy, bo jak się mówi ona, to ona wie, że to o niej. I tak, rzeczywiście się tak stało 4 lata temu. Z Marysią adoptowaliśmy małego szczeniaka z dosyć ciężkiej sytuacji, gdyż no to była słynna sprawa na całą Polskę. Pani zajmowała się ponad setką psów i już jakby tego nie ogarniała. One jadły bardzo nieregularnie i właściwie walczyły o jedzenie. I Tola jest z takiego miejsca. Uratowała ją Fundacja Judyta z Podsłuchaczewa, którą teraz pozdrawiam i staram się wspierać jak tylko mogę. I drodzy Państwo, adoptujcie, a nie kupujcie. Naprawdę, to jest ta miłość, którą dostaniecie w zamian, nie da się z niczym porównać. Ja także tęsknię za swoim grubaskiem, który pozostał w domu. Na okoliczność spotkania z moim gościem, Marcinem Bosakiem, do rozmowy wracamy już za chwilkę. Adoptujcie, nie kupujcie. Czy to pszczoły, czy też pieski, duże, czy małe. Wracamy za chwilkę. Słuchacie Trójki, Gabi Andrychowicz, Marcin Bosak jest moim gościem. Dzisiaj mówimy dużo o wspieraniu ziemi, o wspieraniu środowiska naturalnego, a ja proszę słuchaczy Trójki o to, byście wsparli mojego pupila, czyli grubasa, poszukuję, korzystając z tego, że jestem w radiu, budy, daczy letniskowej dla mojego pieska. Jeżeli ktoś taką dysponuje, to ja jestem bardzo, bardzo chętna wesprzeć w ten sposób moją małą istotkę, której brakuje dwóch ząbków na przodzie, ale jest najkochańsza, najkochańsza na świecie. Adoptujcie, nie kupujcie w ten sposób tak, że możecie wesprzeć naturalne środowisko, tak jak to zrobił Marcin Bosak. Raz jeszcze witam ciebie na antenie. A ja witam państwa. Dzień dobry. Marcinie, a co u ciebie? Jak sobie radzisz w tych złych czasach zawodowo? Wiesz co, jest bardzo różnie. Czasami to przyspiesza, czasami zwalnia, a wręcz się zatrzymuje. Jest bardzo nierówno, bo też nie wiemy, kiedy teatry zostaną otwarte. Wielu rzeczy nie wiemy. No, jest tak, że plany zdjęciowe stają, bo ktoś zachorował i tak dalej, więc czasy są rzeczywiście niestabilne. Ale jak próbowałam ciebie złapać, okazało się, że biegasz z próby na próbę, więc jednak dzieje się, jakieś przygotowania są do sezonu. Wiesz co, no myślę, że po prostu wszyscy chcemy być gotowi na ten moment, kiedy teatry się otworzą i rzeczywiście teraz jestem w próbach do takiej lekkiej sztuki, ale myślę, że o bardzo fajnym tematyce. Będzie się nazywała Kumulacja. Premiera w Warszawie będzie w maju. Miejmy nadzieję, jeśli oczywiście otworzą teatry, a jeśli nie otworzą, to we wrześniu. Reżyseria Tomek Sapryk, w obsadzie jest moja żona Maria Dębska, jestem ja, jest Iza Dąbrowska i jest Michał Meyer. Więc gorąco państwa już zapraszamy, jesteśmy w procesie twórczym. Jesteś zwolennikiem tych pokazów, premier online? Nie. Nie, myślę, że to jest jakby taka namiast. Jednak teatr to jest to wydarzenie tu i teraz. I to jest jakby wymiana energii między widzem, który jest w tej samej przestrzeni, w której jesteśmy my. No dla mnie to jest teatr. A jak się gra w takich pustych przestrzeniach? To znaczy rzeczywiście, gdzie tej publiczności jest o połowę mniej? Wiesz co, na dobrą mówiąc, sprawę o połowę, bo są czasami jedna trzecia sali. Żeby państwo sobie mogli lepiej wyobrazić sytuację artystów, to ja ostatnie przedstawienie w takiej sytuacji, gdzie była połowa publiczności, zagrałem w październiku. A gdzie cię można teraz zobaczyć? Mam nadzieję, że jak otworzą teatry, to będzie można mnie zobaczyć w Teatrze Polskim w Królu w reżyserii Moniki Strzępki. Będzie można mnie zobaczyć w Berlin Alexanderplatz w studio w reżyserii Natalii Korczakowskiej i w Replayu pod ziemią w reżyserii Radosława Rychcika. Będzie mnie można zobaczyć w Kumulacji. Marcinie, to właśnie w Berlinie Alexanderplatz cię ostatnio widziałam. Tak się zastanawiałam, że pamiętałam, czy to teatr dramatyczny, czy to studia, ale to właśnie Berlin Alexanderplatz był. Rzeczywiście. A wczoraj ja puszczałam na antenie Trójki numer najnowszy Easy Sleazy Micka Jaggera, w którym Mick Jagger opowiada o tym, że czas pandemii był takim czasem sprzyjającym i w ogóle sprzyja znajdowaniu w sobie nowych talentów, pokładów nowej energii. Tak, to prawda. Myśmy poza anteną właśnie rozmawiali, co znalazł w sobie, jaki talent Marcin Bosak pozaaktorski. No oprócz tego, że jakby trenuję cierpliwość i też chcę powiedzieć, że czekam na premierę dwóch moich filmów, które już powstały jakiś czas temu, czyli Mistrz w reżyserii Maćka Barczewskiego i Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego, to rzeczywiście rozwijam swoją pasję, czyli fotografię. Fotografuję głównie teraz, przez ten czas fotografowałem bliskich. Myślę, że 80% to są zdjęcia mojej żony, którą bardzo kocham i którą pozdrawiam teraz. Ale w przyszłym tygodniu muszę się pochwalić, mam pierwszą sesję okładkową i już jakby sobie ostrzę pazurki na to. Nie powiemy na razie, jakie to czasopismo, czy chociaż powiedzmy dla panów, czy dla pań, czy koedukacyjne. Wiesz co, nie, myślę sobie, że to raczej jest dla wszystkich, mogę tu powiedzieć, dla wszystkich, którzy uwielbiają podróże. No i tego się trzymajmy. Marcin Bosak, wszystkiego dobrego tobie życzę, wszystkich namawiamy do tego, by adoptować, czy to psiaki, czy to pszczoły, by włączyć się po prostu w ratowanie ziemi. Wszystkiego dobrego, życzę spokoju tobie i pięknych fotek. A ja tobie i państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Brought me to my knees, pale white. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Royal Blood na antenie Trójki. Ja z całego serca polecam przedstawienie, o którym była mowa, czyli Berlin Alexanderplatz. To przedstawienie do zobaczenia w Teatrze Studio, ale już niestety po pandemii na razie teatry zamknięte. Za to filmy można oglądać online i to jakie. W fajnym filmie już teraz Ryszard Jaźwiński wraz ze swoim gościem Olą Starmach zapraszają na wirtualny seans do kina pod baranami na Metamorfozę Ptaków. Ten seans do zobaczenia online już dziś wieczorem, a teraz szczegóły. Fajny film. pewnie z przyjemnością wybralibyśmy się dzisiaj do krakowskiego kina pod Baranami, czyli do pałacu pod Baranami przy rynku, no ale do tego stacjonarnego ciągle nie wejdziemy, natomiast możemy udać się wieczorem do sali wirtualnej, tak? Tak, zapraszamy do naszego domu w internecie ekinopodbaranami.pl, gdzie dzisiaj na przykład odbędzie się pokaz specjalny Metamorfozy ptaków. No właśnie, Metamorfoza ptaków to tytuł filmu, który dzisiaj na takim specjalnym pokazie Państwo prezentują, a trzeba powiedzieć, że to już jest film zauważony i doceniony w świecie. Tak, tak. Otrzymał nagrodę na festiwalu w Berlinie, nagrodę Fipreszci, a dla mnie chyba najciekawsze jest to, że zgarnął dwie najważniejsze nagrody na festiwalu Nowe Horyzonty, Grand Prix oraz Nagrodę Publiczności, więc wygląda na to, że film... Nie dzieli, a zbliża wszystkich, tak? Dokładnie. Przejął zarówno krytyków, jak i widownię, a to bardzo, bardzo dobrze wróży. To może uchylmy nieco rąbka tajemnicy i wprowadźmy w temat i bohaterów tej Metamorfozy ptaków. To jest film będący takim esejem poetyckim, ale nie trzeba się zrażać, bo bardzo sprawnie zrealizowana opowieść, w zasadzie oparta na historii i genealogii rodziny reżyserki, 34-letniej Katarzyny Vasconcelos, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Lizbonie, która przez 6 lat realizowała swój film, w którym zagrali w zasadzie członkowie jej rodziny. I ona tutaj za punkt wyjścia obiera sobie śmierć babki, której nigdy nie poznała i postanawia opowiedzieć historię trzech pokoleń własnej rodziny w oparciu o miejsca i rzeczy. Mamy tutaj połączenie fikcji z filmem dokumentalnym, bo posługuje się tutaj w przepięknych, bardzo malarskich ujęciach kadrami, które zatrzymują jej dom rodzinny, w którym wiele pokoleń mieszkało. Zatrzymują meble, zatrzymują bardzo ważne rzeczy, które są takimi skarbnikami pamięci. To jest właśnie taka metafora pamięci. Tworzy obraz rodziny, ale też obraz całej Portugalii na przestrzeni lat. Też tutaj silne połączenie z naturą, bo dzieci mieszkające w tym domu są wychowywane przez rodziców, ale przy wydatnej pomocy służącej, która opowiada im o przyrodzie, która uczy ich szacunku do przyrody i w zasadzie wychowują się one przy domowym ogrodzie. I tutaj mamy piękne właśnie odwołania do natury, do tego, z czego tak naprawdę się wywodzimy. Nie mamy więc wątpliwości, że to świetna propozycja dla wszystkich zainteresowanych kinem artystycznym. Czy to taki jedyny właśnie dzisiaj wieczorem pokaz tego filmu? Film dostępny jest od godziny 21:00. Muszę dołączyć też do dyskusji, bo po seansie będziemy właśnie rozmawiać o tym wiele. I oczywiście dzięki temu, że to wirtualna sala kina pod Baranami, film Metamorfoza ptaków będzie dostępny dla wszystkich. Tak, dla wszystkich w Polsce. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ileż to gazet zostawił dzisiaj tutaj na stoliku Łukasz Ciechański i żadnej nie otworzył. Za to czynię to ja w Dniu Ziemi. Zachęcam do wybrania się na festiwal roślin w Koneserze. Jeżeli szukacie nowych, zielonych okazów do domu i chcecie uczynić dom bardziej ekologicznym, zachęcamy do wybrania się do fabryki Koneser w Warszawie. Łukasz Ciechański przywita Państwa jutro o 6 rano, a ja już teraz zapraszam do Trójki w imieniu Piotra Łodaja. Będzie o tym, jak szybko pomóc zwierzakom. Gabi Andrychowicz, dziękuję. Ale też nie klejące się wcale poprzecinane deszczem. Biorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. Wybierać i nigdy nie każ mi wybierać, i nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybierać. wybiorę źle. Bo jeszcze wybiorę źle. Program trzeci. Through the roof of the night. There's no sense.